Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. Antonio Vivaldi'nin 1723'ten notayı aldığı 4 mevsim keman konçertolarının kış bölümünü kemancı Cenin Yansen'den dinledik. Cenin Yansen 2004 yılında gerçekleştirdiği kayıtta Vivaldi'nin en bilinen ve barok müziğin en popüler eserlerinden biri olan konçertoyu 1727 yapımı Stradivari kemanıyla yorumladı. Vivaldi ile devam ediyoruz. 540 eser sayılı Viola d'Amore ve Lauta için re minor konçertoyu Paul Koenigs yönetimindeki Paul Koenigs Oda Orkestrası'nın 1972 tarihli kaydından dinliyoruz. Thank you. Bu programımızda Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim keman konçertolarından kış bölümünü kemancı Jenny Jensen'den ve aynı bestecinin Viola d'Amore ve Lavta için re minor konçertosunu Paul Koenigs Oda Orkestrası'ndan dinledik. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Oda Sıcaklığı, hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.